Irina Iordăchescu, Alexandru Tomescu, Marius Manole, Solitot Project, Andrei Licareț, The Mono Jacks și ansamblul Violoncelissimo, coordonat de Marin Cazacu. Vă așteptăm la Hope Concert, duminică, 22 aprilie, ora 19, la Ateneul Român. Un proiect al Fundației Hope and Homes for Children, de 20 de ani alături de copiii vulnerabili ai României. Recomandat de Europa FM. Bilete pe mystage.ro. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, noi proteste în sănătate după plafonarea sporurilor și scăderea veniturilor. Salariile au fost achitate cu diminuarea sporurilor și asta generează nemulțumiri spontane. Am și constatat, de exemplu, că la unele spitale nu s-a aplicat corespunzător, dar este o problemă de management. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut din nou și asta crește și dobânda creditelor. Iar consilierii de probațiune, cei care monitorizează condamnații cu pedepse în stare de libertate, contestă în stradă un proiect de lege ce ar urma să scoată și mai mulți condamnați din închisori. De ce? Aflați imediat. Începem însă cu știri, cu datele meteo. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade, mai coborâte pe litoral, unde se vor situa între 10 și 14 grade. Cerul va fi variabil, cu noroi în jumătatea de vest a țării, precum și la munte, însă ploi slabe sunt posibile doar izolat. În județul Sibiu și Caraseverin este în vigoare un cod galben de vânt până la ora 15. Rafalele pot ajunge și la 55 de kilometri pe oră. Iar în 6 județe din zona Moldovei, o altă avertizare no-casting, cold galben de vânt până la ora 16:30. Aici vor fi rafale de până la 70 de kilometri pe oră. Ascultați știrile Europa FM. Au reizbucnit protestele spontane în spitale în această dimineață pentru că tot mai mulți descoperă amploarea scăderii veniturilor după reducerea sporurilor. Mai mulți angajați de la Bagdazar Arseni din București au oprit munca și au ieșit în curtea spitalului. Un protest spontan și la Spitalul de Urgență Craiova, unde peste 400 de medici și asistente sunt în stradă. 30% din personal a rămas acolo să asigure funcționarea secțiilor. Liderii de sindicat de acolo susțin că au scăzut veniturile tuturor angajaților. Proteste și la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Și de o săptămână încoace, angajații multor spitale au ieșit în stradă. Toate aceste proteste spontane în valuri se explică prin faptul că angajații din sănătate au primit fluturașii de salariu în funcție de ziua de plată a banilor, deci în zile diferite. Însă atunci când le-au primit, salariații din spitale au constatat că, pe lângă plafonarea sporurilor care a dus la o scădere a salariilor, și alte pierderi financiare. Iulia Noghi ne explică. Unii angajați din sănătate și-au încasat veniturile înainte de Paște, alții își primesc astăzi banii, iar în unele situații nu au fost încă emise aceste documente. Vicepreședintele Sanitas Mircea Ciocan a vorbit despre această situație la Europa FM. Salariile au fost achitate cu diminuarea sporurilor și asta generează nemulțumiri spontane. Pentru acest motiv oamenii sunt în stradă. Vom avea situații multiple când vom trage linie și vom evalua. Pe lângă plafonarea sporurilor, angajații din sănătate sunt nemulțumiți și de impozitarea diferențiată a normei de hrană. Unele unități impozitează cu 10% norma de hrană, adică cei 317 lei care reprezintă contravaloarea tichetelor de masă primite până în decembrie de către salariații din sănătate, iar alte unități impozitează cu 45%, înjumătățind practic suma, oamenii rămânând cu 170 de lei. La sfârșitul săptămânii trecute, în urma protestelor spontane, soluția găsită la negocierile dintre sindicate, Ministerul Sănătății și cel al Muncii, se referă la stimulente și suplimente din bugetele spitalelor, care să compenseze pierderile. Liderii Sanita susțin că vor colecta toate situațiile din țară privind salariile și vor anunța joi un calendar al protestelor. Nu s-a aplicat legea corect în multe cazuri, este reacția Ministrului Sănătății Sorina Pintea în urma protestelor spontane. Am și constatat, de exemplu, că la unele spitale nu s-a aplicat corespunzător. Să văd cum s-au repartizat aceste procente de sporuri, pentru că sunt foarte multe spitale care și-au rezolvat situația și care nu au probleme, pentru că le-au repartizat echilibrat. Managerii trebuie să găsească o soluție cu sindicatele, mai spune pentru Europa FM ministrul sănătății, subliniind că executivul și-a asumat salarii mai mari pentru medici. Am reușit să discut dimineață cu managerul de la Craiova, am rugat să-mi trimită o situație pentru a putea evalua. Cu managera de la Bacdazar am avut o discuție, cred că am lămurit într-un fel situația, dar trebuie să fim foarte bine înțeleși. Guvernul și-a asumat majorarea salariilor medicilor și asistenților medicali, personalului medical. E adevărat că pentru celelalte categorii care intră în grilă în 2022, lucrurile stau puțin altfel, adică pot fi și ajustări negative, dar acestea pot fi reglate la nivelul fiecărei instituții. Ministrul Sănătății consideră că managerii de spitale sunt cei care nu au gestionat corect situația. Până la urmă, managerii trebuie să se pună la masă cu liderii de sindicat și să vadă exact ce trebuie să facă să aplice corect legea. În condițiile în care un spital 5 luni de zile nu face contractul cu casa de asigurări, nu văd de unde ar avea bani. Cu siguranță aici este o problemă, dar este o problemă de management. Veți lua măsuri în ceea ce îi privește pe managerii de spitală, dacă e o problemă de management? Cu siguranță voi lua măsuri. Ministrul Pintea în dialog cu Iulian Ochi. Așadar, pe termen scurt, stimulente din bugetul spitalelor care să compenseze pierderile, iar pe termen mediu, un regulament de sporuri modificat în funcție de categoria de spital și de clasificarea spitalelor făcută în urmă cu câțiva ani. Sunt cele două direcții de acțiune ale autorităților în această problemă. Dar, în replică, managerii spun că haosul salariilor din sănătate e consecința legilor făcute în grabă și fără studii de impact. Dovada, inclusiv spitalele care au venituri proprii și contracte la zi cu casa de asigurări au probleme. Directorul Spitalului Județean Alba, Nicoleta Coșarca, a explicat la Europa FM cum se face că 2 din 10 angajați ai spitalului său au luat mai puțin bani în martie decât în februarie. E vorba de chimiști, biologi, psihologi, infirmiere sau brancardieri. Ceea ce era regulament de sporuri aplicabil până la 1 martie s-a modificat și procentul minim pe care ni-l permitem la ora asta din grila de sporuri să le acordăm pe categoriile respective de locuri de muncă este unul mai mic decât în luna februarie. Cu cât sporul era mai mare, deci cu cât riscul secției era mai mare și era cuantificat un spor mai mare, venind și reducând procentul, pierderea este substanțială față de luna februarie. Paradoxal, o infirmieră dintr-un spital județean ajunge să câștige mai puțin decât una dintr-un spital orășenesc. Este însă valabil și pentru medici, deși le-au crescut salariile. Managerii au făcut din timp calculele reclamate astăzi de Ministrul Sănătății, doar că nu au folosit la nimic directorul Spitalului Județean Alba. Ce simulări să facem? Forma la care a fost publicată pe transparență decizională varianta de acordare a sporului n-are nicio legătură cu ceea ce s-a adoptat acum două săptămâni și ceea ce ne chinuim să aplicăm acum. Intenția a fost să majorăm salariile. Bun, după două luni venim și tăiem. Ce mai înțeleg oamenii? Echipa medicală nu poate fi destructurată. Am destructurat-o acum și atitudinile oamenilor cărora li s-au diminuat salariile spre asta ne duc. La un salariu de 2.000 sau de 3.000 de lei să pierd 700-900 de lei. Trimiși să compenseze pierderile de venit din fondurile proprii, managerii de spitale sunt puși în fața a două legi care se contrazic. Una le permite să dea angajaților stimulente individuale, dar în funcție de performanță și cu acordul autorităților locale, cealaltă interzice astfel de premii în anul 2018. Între timp, circulara de clarificare promisă de Ministrul Sănătății se lasă așteptată. Spitalul din Alba va apela la venituri proprii. Este vorba de 120.000 de lei lunar, bani care ar fi urmat să ajungă la reparații și dotări. Deși a ajuns în țară, solicitată prin Mecanismul European de Protecție Civilă, imunoglobulina destinată pacienților cu imunodeficiențe nu ar fi fost încă distribuită către toți pacienți, susține portalul de știri Hot News. Contactat de Europa FM, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Rosalina Lepădatu, spune că o situație clară a distribuirii medicamentelor nu există, dar că a primit plângeri de la pacienți care au ajuns în fază critică. Acum e foarte complicat în perioada asta, pentru că n-au venit terapii chiar pentru toți pacienții la momentul ăsta. Nu toți pacienții au terapie și se asigură doar urgențele, ca să zic așa. Una dintre urgențe este faptul că nu și-au făcut mult timp tratamentul, se decompensează și se simt rău și pot să moară foarte repede. La rândul său, Ministrul Sănătății Sorina Pintea anunță că va verifica distribuirea medicamentelor de către Societatea Unifarm. La Ministerul Sănătății există un departament care se ocupă cu această problemă. Am solicitat un punct de vedere. Dacă acesta este adevărul, atunci vom vedea exact ce avem de făcut, dar imunoglobulinele se vor distribui, pentru că există. Ascultați știrile Europa FM. Consilierii de probațiune, cei care monitorizează condamnații ce execută pedepse în stare de libertate, contestă în stradă proiectul de lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor în pușcării. Acest proiect de act normativ propus de PSD a fost aprobat deja de Senat, se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și ar putea primi votul final săptămâna aceasta. Proiectul prevede că unii condamnați ar putea executa o parte din pedepse în weekend, acasă sau în centre speciale de detenție, numai că acestea nu au fost construite, cum nici brățările electronice pe care ar urma să le poarte condamnații nu există. Crina Mocanu, liderul de sindicat al consilierilor din București. Noi nu putem asigura permanența. Noi suntem 550 de consilieri de probațiune la nivel național care am supravegheat în cursul anului trecut 100.000 de persoane condamnate. Ideea este că oricum eram subdimensionați. Acum, dacă ne mai dau încă o astfel de atribuție, niciun caz nu putem face față, ceea ce ar conduce la scăderea siguranței comunității. Pe lângă aceasta, am vrea să spunem că la momentul de față, din 5 persoane condamnate, doar una se află în penitenciar. Restul execută pedepse neprivative de libertate, cei mai mulți în supravegherea serviciilor de probațiune. Deci un supraveghetor la mai mult de 180 de condamnați fără privațiune de libertate în momentul de față. În total, 100.000. Și tot acum sunt mai puțin de 25.000 de condamnați în închisori. Proiectul de lege aflat în discuția Parlamentului prevede angajarea de personal într-un an și jumătate de la adoptarea legii. Crina Mocanu spune însă că ar trebui angajați cel puțin 5.000 de consilieri de probațiune, deci de 10 ori mai mult decât sunt acum. Și, continuând calculele și estimările, dacă legea va fi adoptată în actuala formă, o treime dintre deținuții încarcerați ar putea ieși din pușcării. Din ceea ce am văzut pe site-ul ANP, erau 11.000 de persoane care aveau pedepse cu închisoarea între 1 și 5 ani, așa cum se referă proiectul de lege de care vorbim. La momentul respectiv însemna o treime din totalul celor din penitenciar, care ar putea cădea sub incidența acestei legi. Crina Mocanu este liderul de sindicat al consilierilor de probațiune din București. Noi majorări ale ratelor la credite, acesta este efectul creșterii din nou a indicelui ROBOR la 3 luni. În funcție de acest indicator se calculează creditele în lei. Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns astăzi la 2,13%, are o creștere de 3%. Și față de aceeași perioadă anului trecut, la un credit de aproximativ 270.000 de lei, cât ar fi în lei, în medie, creditul pentru programul Prima Casă, dobânda practic s-a triplat, arată un calcul realizat împreună cu consilierul fiscal Adrian Bența. Acest calcul ne arată că pentru persoanele care s-au împrumutat la Prima Casă, devine creșterea acestui indice a roborului devine semnificativă. Deci dacă altădată am fi discutat de câțiva lei, poate nu era o sumă mare, în momentul în care discutăm de o creștere de 200 de lei, de 300 de lei în funcție de cât de mare este împrumutul, avem o afectare destul de serioasă. Așadar, nu o rată triplă, ci o dobândă triplă. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a arătat în mai multe interviuri publice că tendința indicelui ROBOR este să crească. Vor fi perioade în care valoarea se va tempera sau va stagna, dar nu va mai scădea substanțial, avertiza Muguri Sărescu. Ascultați știrile Europa FM. Administrația de la Washington ar urma să anunțe astăzi noi sancțiuni la adresa Moscovei pentru sprijinul acordat regimului de la Damasc. Între timp, inspectorii Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice și-au început ancheta aproape de capitala siriană, unde zeci de persoane au murit într-un atac cu gaz toxic atribuit regimului condus de Bashar al-Assad. Ioana Brustur, capitanul. Trei depozite cu presupuse arme chimice au fost bombardate sâmbătă dimineață de o coaliție militară occidentală formată din Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Ofensiva a fost lansată la o săptămână după presupusul atac chimic din 7 aprilie în orașul sirian Duma, la acea dată controlat de rebeli, atac atribuit forțelor guvernamentale siriene. Washingtonul, Londra și Parisul se declară pregătite să reia ofensiva dacă arme chimice vor mai fi folosite în războiul sirian. Federația Rusă, care acuză o agresiune împotriva Siriei, a anunțat că nu ia în calcul acțiuni în plan militar. Mai mult, președintele Vladimir Putin crede că noi atacuri asupra Siriei ar crea haos în relațiile internaționale. Între timp, experți internaționali și-au început ancheta asupra presupusului atac chimic. Misiunea Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice are mandat să ancheteze asupra unei eventuale utilizări a armelor chimice, fără să identifice autorii. Astăzi ar urma să înceapă și negocierile pe marginea unui proiect de rezoluție privind situația din Siria. Vizate sunt problemele politice, umanitare și cele legate de armament chimic. Sport acum cu Tudor Ciurescu. găsit, CFR Cluj a câștigat cu 2-1 pe terenul campioanei antitră FC Viitorul și a trecut pe primul loc în Liga 1, cel puțin până diseară când FCSB va juca la Giurgiu cu Astra. Omrani și Deac au marcat în prima jumătate de oră. Ardelenii nu au mai avut nicio ocazie după pauză și Ianis Hagi a redus diferența în minutul 85 după ce tot el a ratat un penalti, dar a trimis în poartă mingea respinsă de Arlauskis. Viitorul era neînvinsă pe teren propriu de 10 etape, iar CFR Cluj venea după 3 remize consecutive. La jumătatea play-off-ului, echipa lui Dan Petrescu are în acest moment un punct peste FCSB, care joacă în deplasare la Astra diseară de la ora 20:45. Manchester City și-a asigurat matematic titlul de campioană a Angliei după ce rivala Manchester United a fost învinsă pe teren propriu de ultima clasată West Bromwich Albion cu 1-0. Echipa lui Jose Mourinho rămâne astfel la 16 puncte de lider cu 5 etape până la finalul sezonului. City a avut un parcurs excelent în Premier League, 28 de victorii, 3 remize și doar 2 înfrângeri, gol averaj 93-25. De asemenea, campioană Paris Saint-Germain a învins-o cu 7-1 pe a doua clasată din Liga, AS Monaco, chiar dacă n-au jucat cei mai scumpi fotbaliști din echipă, Neymar și Mbappé. Primul accidentat de mai multă vreme, al doilea a rămas pe banca de rezerve. După jumătate de oră era deja 4-0, argentinienii Lo Celso și Di Maria au reușit câte o dublă. În Italia, derby de la capitale, Lazio AS Roma s-a încheiat 0-0. Radu Ștefan a fost eliminat în minutul 80 când a primit al doilea galben. Cele două rivale continuă cursa palpitantă cu Inter pentru două locuri de Liga Campionilor. Juventus este lider în Serie A cu 84 de puncte, 6 peste Napoli, Lazio și Roma au câte 61, iar Inter 60 de puncte. CSM București a suferit o înfrângere dură în Franța, 20-27 cu Metz, dar s-a calificat la turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin datorită victoriei categorice din prima manșă 34-21. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a seară cu 8 goluri. Ea și antrenorul Per Johansson au spus că nu au preferințe în privința adversarei din semifinale, care va fi decisă mâine prin tragere la sorți. La turneul final de la Budapesta vor mai participa Eto Ghior, Vardar Skopje și Rostov Don. Amintim, CSM București a cucerit trofeul în 2016, iar anul trecut a încheiat Liga Campionilor pe locul al treilea. Atât la știrile Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, astăzi căutăm soluții în conflictul apărut între Ministerul Educației și marile universități din România. Vă întreb dacă e o rușine să faci facultatea în altă parte decât la Iași, la București, la Cluj sau la Timișoara și dacă micile universități nu au și ele, sau universitățile din orașele mai mici nu au și ele dreptul la... Da, drumul pe bandă mai multor studenți. Aceasta este dezbaterea de azi, imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dublu sau nimic la Europa FM. Suntem la dublu sau nimic în deșteptarea. Bună dimineața, emoțiile sunt mari. Florina, care este cel mai mic număr impar de 3 cifre identice? 1, 1, 1. L-ai descris practic, dar n-ai vrut să-l numești. 111, nu a fost nimic. Descrierea a fost corectă, ca să zic așa. 111, da. Acum rămâne de văzut dacă e bine sau nu. E? Da. E? Hai mă, dacă e, să-i dăm banii atunci, frate. Dublu sau nimic, de luni până vineri, în deșteptarea la Europa FM. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus.